Bueno, pois é unha peza de música que nos gusta moito, pero agora vamos a intentar poñer outra moi interesante, posto que acaba de publicar un dos grandes da música galega, Rodrigo Romaní, acaba de publicar un disco extraordinario que ten moito que ver coas arpas e ten moito que ver coa producción musical galega. Sí, sí, sí. E ese título, ese CD que acaba de, que está presentando, que acaba de presentar, sí, precisamente no Teatro Rosalía de Castro da Coruña, o día 27, onte, pois presentou ese disco, discazo, vamos, que sí, se titula Fíos de Ouro no Ar. Sí, e sí, temos unha pequena introdución a ese traballo que fixo ou que... E temos que facer mención que nos están dicindo polo, sí, Facebook, diga, que... A música que poñemos enche o corazón, de delicia. Vale, pues intentamos, nos intentamos de elevar adiante todo esto para que todo se o pasen medianamente agradable. Bueno, ya música que escollemos as últimas novidades, como por, sí, exemplo esta que acabamos de decir, ¿no? Sí. Esta de Rodrigo Romaní, que son dúas arpas que, sí, él dice precisamente... Me parece que tamén hai unha pandeireta, ¿eh? Hai un contrabaixo, hai, sí, un cuarteto, sí, o cuarteto 900, que é o que está convidado, Inés Lorenzo, Guillerme Ignacio Cuenca. Sí, señor. Bueno, pois un traballo, bueno, eso, de Fíos de Ouro, ¿no? Que un álbum para recrear o xogo sónico de luces e sombras, de penumbras, uh-huh, estilísticas, de discursos entreverados, como dice él. Vamos a ver si somos capaces de poñer esa musiquiña e ao mesmo tempo falar con alguén, si non con Rodrigo, si con alguén que nos pode informar deste disco. Peña, música, pois. Estaban escoitando estas arpas. Ostras, que seguro que xa, sí, seguro que xa sabemos quen vai ser, non? Vamos a falar entonces co seu autor. Moi boas tardes, Rodrigo. Hola, que tal, boas tardes. Moitas gracias por atendernos e perder estes minutillos conosco, por lo menos informarlle aos nosos ointes dese traballo delicioso que acabas deste, deste novo traballo tan ben feito que tes, que acabas de publicar, Fíos de Ouro no Ar. Fíos de Ouro no Ar, sí, sí, sí, sí, dinos esa definición que ti tes. Pois, Fíos de Ouro no Ar, un pouco unha especie de imaxen de un xogo de, uh-huh, de cor, sobre todo baseado na tímbrica que producen, pois, dúas arpas. As arpas, sí, señor. Agudo, ¿no? Sí, sí. Sí, pues, porque esas, bueno, esas arpas teñen fíos, non? Sí, sí, tanto. Esa imaxe, bueno, sí. Que, por certo, sí, que por certo, moito te veche que traballar para poder tanxelas, posto que ti tes unha pequena eiva por culpa dun accidente familiar, ou digo, accidente... Doméstico. Sí, efectivamente, sí, bueno, foi un pequeno atranco que, bueno, sufrín aí no 2013. Moito te veche que traballar. Me levou aí ao 14, bueno, tuven que refacer a técnica, sí, de digitación, porque, bueno, quedei sin, sí, sin a movilidade dun, uh-huh, dos dedos a mandereita, pero, bueno, nada, foi un pequeno, bueno, unha pequena atranca. Despois, sí, os músicos estamos condenados a facer música toda a vida, así que... Sí, claro. Bueno, mudache de instrumento, porque a túa participación anterior era coa zanfona tamén. Bueno, uh-huh, ti eres un mestre de moitísimos instrumentos, e a verdade que hai que te agradecer que, uh-huh, que dediques tanto tempo para que nos disfrutemos coas túas composicións. No, o agradecemento ten que ser meu a xente que escoita e que compra os discos e vai aos concertos, evidentemente o agradecemento é meu, claro que sí. Bueno. Sigues dando escola? Dando clase, claro. Pois tuve que deixar a docencia. Uh-huh. Sigo levando desde o punto de vista administrativo e tal, a dirección Pero das consellos. Exactamente, a Escola Municipal de Folque Tradicional do Concello de Vigo, sin a ETA. Hai moitísimo. Pero a docencia tuve que deixala porque a técnica que tuve que desarrollar pues, é diferente. Tuve que deixar as uñas largas, sí, bueno, claro. Outra historia que non é transmisible. No. Bueno, pero bueno, que che agradecemos moitísimo que estés aí, que sempre eres un mestre de referencia. Por certo, rodeaste neste traballo de personaxes interesantísimos, non? Ese cuarteto novecento, a Inés, yo Guillerme. Sí, o cuarteto foi porque había aí un par de peces, unha composición miña, despois outro que outra peza que é unha suite de temas tradicionais moi coñecidos todos eles, era un pouco por darlles unha volta de torca máis e facer unha versión para cuarteto clásico, cuarteto de corda clásico e arpa, non? Sí. E bueno, foi unha especie así de ensayo de unha proposta estética así diferente. E despois tamén a colaboración de Guillermo Ignacio nunha nova canción, bueno, que un home que canta o xeito tradicional moi ben, moi coñecido en Galicia polo seu traballo en Tempallou e multitud de cousas máis, e Inés Lorenzo, que foi a arpista que compartiu comigo tamén escena os últimos anos hasta que tuvo que deixalo, pero a súa voz bueno, quería que estuera presente porque ademais unha das cancións que canta a Ensino Huela. Sí, cantos tracks ten o traballo que acabas de publicar, e onde se pode mercar? Pois en as plataformas digitais, en todas. Sí. En as de sempre, sí. YouTube, Spotify, todo eso. Sí, sí. Uh-huh. Pois tamén en físico, pois pues, nas tendas que vendan físico, me imagino que en altofalante tamén, non? Perdón? Altofalante tamén, non? No, sí, vale, sí, vale. sí, en todas as que vendan habitualmente, sí, discos por internet se pode atopar, sí, porque a distribuidora é Altafonte que chega a todas partes, sí. Sí. Que pasa que eso, o soporte físico está en absoluta decadencia, sí. Entón solamente se queda para recordo do concerto ou xente que se xa moi aficionada e que o quera ter. Sí, bueno, a maior parte da distribución pues en día digital, ¿no? Pero bueno, que é un documento extraordinario que se pode tamén se pode adquirir precisamente directamente neses lugares que nos acabas de indicar. Eu claro. Preguntábache cuántos tracks ten, o sea, cuántas cancións como foi ese traballo de elaboración, moitísima documentación popular ou creación propia. Non, a xente que nos desenvolvemos no mundo da tradición oral sempre estamos manexando unha serie de pezas, temas, coitas, un pouco está no ambiente, non necesita, non, eu polo menos non fago unha investigación específica nin nada, fago recreacións dos temas que me chaman a atención, despois un pouco de composición propia e todo eso vai é un fruto do traballo así cotidiano que xa vai saindo despois da selección, porque hai cousas gustan, freixas, outras traballas, en fin, todo eso é o traballo cotidiano. Cando chega un momento en que tes un conxunto de pezas que pensas que poden ser dignas, que poden estar ben, que poden dar resultado, pues ese é o momento de recopilalas nun traballo, ¿no? Sí. Por o que digo os críticos, onte na Coruña todas as almas que foron ali, se ve que se encheron o corazón de delicia de escutar a tua música. Onte estuvo ben, sí, a verdade foi un concerto moi agradable. Sí, bueno, nos dedicamos especialmente a engalanarlo, non? Por decirlo así, pues, con vídeos, sí, con invitados, sí. Estaba Dani García, que un extraordinario pianista de jazz, que puede decir que inventor de jazz en Galicia prácticamente, non? Unha experiencia que ainda non fixéramos nunca, que o do piano e arpa céltica explorando así novos novas propostas e, bueno, creo que estuvo ben, nos quedamos moi contentos. No, é que eu digo un pouquinho así na rede, sí. E entón, pois, dixeron que, bueno, as almas que ali foron, vamos, que se encheron o corazón de delicia, sí. Con tan boa música e con en fin, que aparte co teatro é moi acolledor, Que eu coñeco claro, o teatro de Sanzaría. Claro, é un teatro destos tipo italiano, de sí. Precioso, se ven conservado e unha delicia tocar sí, sí. Como este. Acompaña as arpa, bueno, a arpa de Xulia, non? O de Beatriz. Arpa é a de Bea. A de Beatriz. Xulia é a pandereteira, vale. Sí, é esa, a percusión de Xulia. Sí, a percusión. Sí. Bueno, este último traballo que presentas que ten moitísimo que ver pois eso, co esa sonoridade tan delicada que é a das arpas, non? Que por certo, dicen que precisan unha afinación casi constante, non? Bueno, depende. Hoxe en día as arpas que se fabrican son bastante estables. Ah. Bueno, non ofrecen tampouco moita dificultad. Como todos os instrumentos, cando se trata de aire libre e todo isto, pois xa é distinto, as condicións de humedad, pero non os teatros se portan, a verdade que se portan moi ben. Son arpas que se puxeron de moda porque son cómodas de transporte. Non, non é como arpa clásica de concerto. Sí, sí, a eso me refería, sí. Por eso horrible, ¿no? Sí. Bueno. No, estas son bastante elevadeiras. Sí, entón, sí. Bueno, por eso se fan populares, ¿no? Porque a xente pode aprender, pode viaxar con elas... Traballón, a verdade é que a dedicación que tuve que dar a isto debeu ser inmensa, non? Porque ti, como mestre que eres de varios instrumentos, cantos tocas? Bueno, basicamente a arpa, despois o contrabaixo, pues, guitarra, fin de vento, pues, algo tamén, ocarina e tal, pero bueno, eso... Zanfona. Ya se di que aprendí de todo, mestre de nada. Bueno. Ti faste humilde, pero todos recoñecen a túa labor no profesional. Exactamente. Bueno, eu... Coa arpa xa me chega e me sobra para perderme. Sí, últimamente tes moito cariño precisamente por ese instrumento, lógico, sí. Bueno, o trío que formades, Rodrigo Romaní Trío, perfecto, extraordinario. Bueno, sempre te dedicas, o teu entorno está moi relacionado con Galicia, quizás o mellor un poquinho de Portugal, pero aquí non te disfrutamos, Cataluña nunca... Temos que disfrutarte un poquinho aquí en Cataluña, A mí me gustaría moito. Estuvemos ano pasado, Bea e seu a dúo no Festival de Arpa Internacional que están en Senmenat. En Senmenat, sí. Sí, aí estuvemos tocando. Pero, vamos, non é... A verdade é que non nos prodigamos nada, entre outras cousas, porque tampouco hai demasiada proposta, sabes, para participar. Porque, fundamentalmente, porque o verán é época de festivais ao aire libre, de festa, de baile... Entón, claro, este tipo de música tampouco é axeitada para este tipo de festivales. Entón, dicen que no verán a cousa está un poquinho máis calmada, non? Sí. Bueno, a mí me encantaría, evidentemente, ir a tocar aí. A parte que o trío é bastante... É bastante doado, non? Sí. É un grupo complicado. Pois, pues, a ver se... Si espero que... A vosa oferta é extraordinaria, pero resulta que, bueno, pues quizás o mellor non chega aos niveis ou ás persoas que debería chegar, pero quizás algún concerto específico ou especial, por exemplo, no Tradicionarius, quizás esta xente non ten a vosa información suficiente como para que poidades ser convidados. Sí, bueno, non o sei, a verdade é que isto leva sempre unha oficina de, claro, de management, sí, eso, en algures, que, bueno, que normalmente se dedica a mandar información a las partes. O que pasa que hai moitísima oferta, impresionante oferta que hai. Entón, bueno, non é doado, hai oferta numerosa e de calidad. Sí, claro. Entón, bueno, tampouco é... E por outra parte, a mí... xa teño unha edad, teño unha trayectoria, entón, bueno... tampouco estou aí volcado para facer xiras, o cal vai en contra das miñas compañeiras, que son muitísimo máis novas. Son bastante, sí. Pero bueno, claro, unha certa edad xa entra tamén certa preguiza a hora de, sí, de buscar, non? Así, dunha maneira... Máis proxección. Obsesiva, xa, claro, claro. Uh-huh. Ese un pouco tamén. Bueno, dentro da túa humildade... Nos miña culpa, non? Dentro da túa humildade nos recoñecemos o teu traballo. Agradecemos muitísimo, verdad, de verdade. Non somente que nos informes deste novo traballo que acabas de, que estás presentando, sino tamén dos minutos que perdes con nosco, pois que non todo o mundo pode gabarse como nós, sí, de ter unha entrevista con un grande profesional como a ti. Home, por favor, o prazer é meu. Bueno, nos podemos gabar de que gabarnos de que somos quizáis os únicos que en Cataluña entrevistamos ao grande mestre Rodrigo Romaní. Bueno, pues aquí estou a vosa disposición para o que queirades. Agradecemos xa moitísimo. Xa había tempo que andábamos detrás. Temos que falar con Rodrigo. Agradecemos xa moitísimo, Rodrigo. Non te incomodamos máis. Bueno, pues desechamos xa moitísimos éxitos a ti, o trío e a todas as persoas que contigo participan neste traballo tan importante. Pois, moitas grazas, que foi un prazer. Un prazer foi para nós, moitas grazas. Gracias. E un orgullo. Veña, hasta outro momento, Rodrigo. Hasta outra. Veña. Chao. Unha aperta grande merece ese grande hombre, profesional da música, non? Poñamos un bocadiño máis de música e despois da publicidade voltaremos novamente a Galicia. Que te parece? No, no. Me parece perfecto. Vamos bien, non? Sí, sí, estar así entre Galicia e Cataluña, Cataluña e Galicia, eso é fantástico. É unha maravilla, verdad que sí? É un gran profesional da música, ¿eh? Sí, sí, señor. Sin duda alguna. Este é un mestre. Sí, sí, además... Sí, sí, sí. Que ten os coñecementos e que ten